Dowiedz się więcej na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 20 grudnia, jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Stosujmy się do obostrzeń sanitarnych, apeluje przed świętami premier. Przestrzegajmy wszystkich przepisów i przede wszystkim raz jeszcze zachęcam do szczepienia. O bezpieczeństwie we wschodniej Europie rozmawiali prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. Polskie Radio upamiętnia Grzegorza Ciechowskiego. Uruchamia specjalny serwis. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o przestrzeganie ściślejszych przepisów sanitarnych. One dotyczą również tego, że w zamkniętych pomieszczeniach może przebywać mniej klientów, mniej pasażerów. Zobaczmy, co dzieje się wokół. Przestrzegajmy wszystkich przepisów i przede wszystkim raz jeszcze zachęcam do szczepienia. Ostatniej doby przybyło 9609 nowych zakażeń koronawirusem. To 15% mniej niż w ubiegły poniedziałek. Zmarło 29 osób z COVID-19. Uczniowie podstawówek i szkół średnich od dziś do 7 stycznia będą się uczyć zdalnie. To ma zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Uczniowie będą się uczyli zdalnie 3 dni przed świętami i 3 dni po Nowym Roku oraz dzień po święcie Trzech Króli. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że wprowadzenie nauki zdalnej ma zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Te 3 dni przed świętami, takiego odizolowania się od kontaktów, spowoduje również, że później, gdy będziemy się w piątek spotykać z naszymi dziadkami i pradziadkami przy stole wigilijnym, to ryzyko ich zarażenia będzie mniejsze. Minister dodaje, że nauka zdalna jest obowiązkowa. My tutaj realizujemy program i tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek fakultatywności. Tu rodzice powinni również dopilnować, ażeby ich dzieci brały udział w tych zajęciach. W związku ze zdalną nauką rodzice i opiekunowie mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Lubelska Kuria upomina proboszcza z parafii w Surchowie koło Krasnego Stawu na Lubelszczyźnie. Na stronie parafii pojawił się taki wpis. Wolna strefa, szanujemy godność i tajemnicę lekarską, zapraszamy wszystkich bez maski, bez testu, bez paszportu. Umieszczanie takich treści jest nieodpowiedzialne i szkodliwe, podkreśla rzecznik Lubelskiej Kurii Metropolitalnej, ksiądz Adam Jaszcz. Ksiądz pełniący urząd proboszcza ma respektować stanowisko swojego biskupa. Ksiądz arcybiskup wielokrotnie podkreślał, że w obliczu pandemii, która ma tak tragiczne skutki dla wielu ludzi, którzy odchodzą, a mogliby być jeszcze z nami, wydaje się bardzo roztropne skorzystanie z możliwości, jakie daje nam współczesna medycyna i nauka, co oznacza w praktyce stosowanie się do reżimu sanitarnego. Po interwencji kurii usunięto informacje ze strony parafii. Polska i Litwa jako członkowie NATO powinny podejmować jak najwięcej inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej, mówi na Ukrainie prezydent. Andrzej Duda spotkał się z prezydentami Litwy i Ukrainy w Hucie w ramach Trójkąta Lubelskiego. Przypomniał, że w ostatnim czasie podjął inicjatywy mające zwiększyć bezpieczeństwo w naszej części Europy. Rozmawiałem w tych kwestiach w ciągu ostatnich tygodni po pierwsze z sekretarzem generalnym NATO panem Jensem Stoltenbergiem i to dwukrotnie. Odbyłem zresztą w tej kwestii także i specjalną wizytę w Brukseli w kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego dosłownie w ciągu ostatnich tygodni. Rozmawialiśmy na te tematy także w formacie bukaresztańskiej dziewiątki tutaj z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem w formacie połączenia konferencyjnego. Celem Trójkąta Lubelskiego jest zacieśnienie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej oraz wspieranie Ukrainy w jej dążeniach związanych z członkostwem w NATO i Unii Europejskiej. Sztormowy północny wiatr spowodował cofkę, czyli podniesienie wód na Żuławach. Wszystkie zagrożone powodzią gminy powiatu elbląskiego od wczoraj są przygotowane do działań w razie podtopień czy uszkodzeń wałów, wyjaśnia Stanisław Sołowiej z Biura Zarządzania Kryzysowego w starostwie. Tą sytuację hydrometeorologiczną monitorujemy, szczególnie ze służbami kryzysowymi gmin, na których terenie jest i rzeka Elbląg, Zalew Wiślany, i Jezioro Drużne, i rzeki wpadające do Jeziora Drużno, Gronowo-Elbląskie, gmina Markusy i gmina Elbląg. No więc już są takie gotowości. Na razie żadna z gmin powiatu elbląskiego nie wprowadza pogotowia. Wieczorem kierunek wiatru ma się zmienić na zachodni. To powinno sprzyjać opadaniu wód Zalewu Wiślanego i Żuławskich rzek.

poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o cukrze czy słodycze, a więc cukier w sumie poprawiają nam nastrój. Dwie dwójki, siedem trójek. Od młodych lat korzystam i jem ten cukierki i czekoladę, ale ciężko pracuję i w ogóle nie szkodzi mi i spalam ten cukier i dobrze się czuję. Mówię, trzeba wsiąść na rower, przejechać 80 km i nawet wskazane jest wtedy, żeby uzupełnić cukru. Trochę trzeba. Także bezkarnie można wtedy najeść się. A więc jest sposób i to legalny na usprawiedliwienie tego batonika. Może drugiego, albo ewentualnie szóstego. Ale pytałem też, ile czekoladek, batoników potrafią państwo zjeść na czczo? To ile można czekolad zjeść na czczo? Ja wiem ile. No jedną, bo następna już nie będzie na czczo. Na czczo wiem jedną, bo druga już jest na czczo. No tak, no stary dowcip, ale zawsze się sprawdza. Dwie dwójki, siedem trójek, ten numer do państwa dyspozycji w każdej innej sprawie też. Również nasz adres mailowy trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Nie wiem, czy państwo biorą udział w takiej nieformalnej zabawie. Chodzi o to, by jak najdłużej nie dopadł nas przed świętami utwór Last Christmas. Każdy, kto usłyszy, odpada, no więc ja odpadłem. Wczoraj usłyszałem na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wystąpił Damian Ukerze i jego przyjaciele. No było wspaniale, można szukać zapisu i fragmentów tego koncertu w naszych mediach społecznościowych Trójki, także na stronie internetowej, zapraszam. Powtórka z rozrywki w tej godzinie Trójki do trzeciej to około 14:40, a już za chwilę o pomaganiu. Bo grudzień, proszę państwa, to jest taki czas, kiedy chętniej niż zwykle pomagamy innym. Doskonale wiedzą o tym też oszuści, którzy próbują wyłudzać pieniądze na fikcyjne różne cele czy zbiórki. A więc jak pomagać mądrze? Odpowiedź już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz redakcyjny numer telefonu. A także adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem chcę iść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak o, o, o, dobrze ci było z tym? Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na wice, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i wstępnie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak o, o, o, dobrze ci było z tym? O, o, o, dobrze ci było z tym? We'll be right back. Grupa Mech przypomniała się Państwu w jednym ze swoich przewojów. Święta idą, proszę Państwa. Ustaliliśmy to już kiedyś. Wszyscy się szykujemy. No i w ferworze tych przedświątecznych przygotowań łatwiej niż na co dzień paść ofiarą oszustów, ostrzegają policjanci i apelują o ostrożność. Sposobów oszuści mają sporo i ciągle powstają nowe. W ostatnich tygodniach najpopularniejszą formą wyłudzeń są SMS-y, w których przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie. Jak to działa, sprawdzała Justyna Kościelna. Rzeczywiście tych oszustów w okresie przedświątecznym pojawia się bardzo dużo. Oni się uaktywniają, bo można powiedzieć, że są to dla nich takie żniwa. Jak dodaje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji, mowa o różnego rodzaju oszustwach. Proszę pamiętać, że przestępcy też się uczą. Oni cały czas modyfikują te swoje wszystkie metody działania, dostosowują je do panującej rzeczywistości. I przede wszystkim zdobywają zaufanie osób, którymi później manipulują, bo chodzi o wywołanie takiego, można powiedzieć, wrażenia czy przeświadczenia, że my mamy coś bardzo szybko zrobić, nie zastanawiać się, a najlepiej pod wpływem emocji i wówczas dokonujemy tych złych wyborów. Ostatnio nasze telefony zalała fala fałszywych SMS-ów związanych z dostawami paczek. Czas oczywiście nieprzypadkowy. W listopadzie i grudniu liczba wysyłanych przesyłek jest nawet o 50% większa niż w pozostałych miesiącach. A działa to tak. Dostaję po kilka tego typu SMS-ów dziennie. To są SMS-y, które mówią albo, że mam zaległą paczkę, albo, że powinnam moją paczkę przekierować w inne miejsce. I bardzo często też widzimy w tych SMS-ach nazwę znanych dostawców, czyli już może nie przytaczając tych nazw, ale bardzo często jest to po prostu super intuicyjne, żeby od razu w to kliknąć. Wydaje nam się, że to jest wiarygodny SMS. Oczywiście nie powinniśmy tego robić. Należy to od razu usunąć i po prostu ignorować. Tak jak mówiła nasza słuchaczka, podejrzane wiadomości od razu usuwamy, ale ostrożność przyda się nie tylko w przypadku SMS-ów. Trzeba uważać także na odbierane połączenia. Oprócz tego, że podszywają się pod duże firmy kurier, to mamy do czynienia w ostatnim czasie z takim nowym przestępstwem, które się nazywa spoofing. To jest przestępstwo, kiedy taki oszust za pomocą, można powiedzieć, technicznej możliwości, jaką daje sieć internetowa, dokonuje zmiany numeru, z którego dzwoni. Czyli może nawet taki dzwoniący numer pokazać nam się w telefonie komórkowym, że dzwoni na przykład policja albo dzwoni ktoś z banku. I taki przestępca uwiarygadnia się w taki sposób. Częściej my ufamy takiej osobie. Jaki jest na to sposób? Najlepiej się rozłączyć i połączyć się ponownie z konsultantem, na przykład banku, albo jeśli mówimy tutaj o policji, to z dyżurnym komendy, która jest w najbliższym rejonie, bądź też numerem 112, bo nawet takie przypadki odnotowaliśmy wtedy, kiedy przestępcy podszywali się nawet pod ten numer alarmowy. Proszę pamiętać, że my na pewno jako policja nie informujemy o żadnych działaniach operacyjnych, nie prosimy też nikogo o wpłacanie jakichkolwiek pieniędzy, czy też dokonywanie jakichkolwiek przelewów. Powinna nam się zapalić czerwona lampka. Stop. To nie jest na pewno działanie zgodne z prawem. Generalnie rzecz ujmując, bo oczywiście nikt nie pozbiera tych wszystkich sposobów oszustwa, które mogą nas dotknąć, czerwona lampka powinna nam się zawsze zapalić, ilekroć dostajemy czy to wiadomość, czy to telefon dziwnej treści. Tak jak mówił pan przed chwilą policjant, najlepiej się rozłączyć i zadzwonić, czy to do swojego banku, czy do swojego operatora, czy do swojego kuriera. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Starym cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewa. Śpiewał. Proszę Państwa, mamy sukces w edukacji. Białostocki projekt kształcenia dualnego w Zespole Szkół nr 10 może stać się wzorcowym modelem nauczania zawodowego w Polsce. Chodzi o podział obowiązków w nauczaniu między szkołę a lokalne firmy, które już od pierwszej klasy zatrudniają nastolatków, jednocześnie ucząc praktycznego wykorzystania wiedzy. Ryszard Minko. Pani szkoła już kształci dualnie, czyli uczniowie już się uczą i w szkole, i u przedsiębiorcy bezpośrednio? 3 dni w tygodniu uczeń spędza w przedsiębiorstwie, a 2 dni realizuje zajęcia w szkole. Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku, Agnieszka Guzik. Ponieważ jest to status pracownika młodocianego, uczeń od klasy pierwszej otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy za naukę zawodu. Bardzo atrakcyjne, tym bardziej, że przedsiębiorcy po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym dają gwarancję zatrudnienia uczniowi w wyuczonym zawodzie. Bo proszę zauważyć, że wszyscy mówią o braku pracowników. Także tutaj mamy rozeznanie, że to działa. Moja firma zajmuje się produkcją samochodów i instalacji gazowych. Prezes Fundacji Dual Education i przedsiębiorca Tadeusz Ożarowski. I uczniowie zaczynają od najprostszych rzeczy, później przychodzą jako asystenci operatorów, a później stają się pracownikami pod nadzorem instruktora. Także jak przychodzi do nas ten uczeń, to on pracuje w realnym środowisku pracy, na nowoczesnych maszynach, których nie ma po prostu w tych szkolnych warsztatach. I my tak naprawdę przygotowujemy sobie pracownika pod nasze potrzeby, a szkoła tylko jest uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. I po 3 latach współpracy tutaj ze szkołą wiem, że to się sprawdza. Oczywiście jest to nowe wyzwanie dla firm, ale jesteśmy w stanie je podnieść, bo po takim systemie nauczania mamy już gotowego pracownika. I to jest najważniejsze. Widzisz różnicę między uczeniem się tylko w szkole, a właśnie takimi praktykami u pracodawcy? Jest duża bardzo różnica pomiędzy szkołą a praktykami. Uczeń 3 klasy Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku, Przemysław Trzaska. Firmę spędzam 3 dni po 8 godzin, akurat w 3 klasie, a 2 dni w szkole tylko. Zaczynaliśmy od podstaw, uczyliśmy się, teraz umiemy już sami maszyny obsługiwać i robimy tam metale i inne rzeczy, jak normalni pracownicy. Jeśli zdamy egzaminy, dostajemy gwarancję zatrudnienia, to jest bardzo dobre, bo mam od razu na start. Nie muszę się martwić szukaniem pracy ani niczym. Kształcenie dualne to jest przyszłość w ogóle edukacji zawodowej w Polsce? Tak, bo jest to doświadczenie rozwiniętych gospodarek, na przykład niemieckiej, szwedzkiej, duńskiej, irlandzkiej, ale to jest również nasze własne doświadczenie, tyle że sprzed 30 lat. Ekspert Centrum imienia Adama Smitha, Ireneusz Jabłoński. Po tym, jak towarzysz Gierek zbudował w dekadzie lat 70 blisko 500 fabryk, otworzył kilkaset techników, to wtedy te rozwiązania, czyli kształcenia przy wsparciu lub wręcz obok fabryk, miały miejsce. W związku z tym mamy i dobre wzorce zewnętrzne, Niemcy na przykład od 150 lat, i mamy własne doświadczenia, które nieroztropnie zarzuciliśmy 30 lat temu i teraz chcemy do nich się odwołać i odtworzyć. To nie kłóci się, nie jest alternatywą, tylko to jest uzupełniające. To jest bardzo udany model i stąd nasza tutaj obecność, bo chcielibyśmy na tych Państwa doświadczeniach w programie pilotażowym iść w kraj i uznać, że to jest standard, który powinien być wprowadzany decyzją ministerstwa w całym kraju. Nie ma co ukrywać, system działa, a propagowaniem i wsparciem takiego modelu nauczania zainteresowany jest też Zarząd Województwa Podlaskiego. Jak zapowiedziała Wiesława Burnos, powołany zostanie specjalny zespół, którego celem będzie wsparcie szkół i przedsiębiorców we wdrażaniu takiego systemu nauczania. Tematem zajął się Ryszard Minko. Słodyczach rzekomo poprawiających humor, poprawiających nastrój mówimy dziś w trójce do trzeciej. Dwie dwójki, siedem trójek. Można bezkarnie zjeść dużo czekolady batoników, oddając krew. To jest świetny sposób. Mało tego, nawet dostaje się od stacji krwiodawstwa taką pokaźną sumę, ilość czekolady. Także polecam ten sposób. Również polecamy, bo to jeszcze fajniejszy sposób usprawiedliwienia tego nie tylko świątecznego łakomstwa i słabości do słodyczy. Ha, ależ nam się udało. Punktualnie 14:40. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Pokropił deszczyk drogi i mrozek uwagę na miły widok bliźnich tracących równowagę. Goleć na goleć, któż większą radość nam? Oj, nie da nam zramoleć goleć lwergla. Oj, nie da nam zramoleć goleć lwergla. Ktoś się podparł nosem, aż z nosa poszła stróżka. Prześlesznym tam znów losem posuwa się staruszka. Staruszek jej z pomocą śpieszący wagnął kozła. Rozrywki miłe to są, gołoleć je przyniosła. Gołoleć, jak gołoleć, to wstrząs, to łza. Nad wszystko będzie boleć goleć lwergla. Nad wszystko będzie boleć goleć lwergla. Największe co i nie dziw, do śmiechu są powody. Gdy się na goleci roztańczą samochody, piaskarki drzemią w bazach dotknięte brakiem piasku, więc w krąg po szosach pasa wesoły tan pojazdów. Goleć, jak goleć, kostum się bardzo gra. Hej, duszę, bo hej duszę, Bogu boleć, goleć lwergla. Goleć to piosenka z repertuaru kabaretu starszych panów. Lubi redaktor goleć, zwłaszcza w samochodzie, można tak fajnie się kręcić. Lubię. Majestatycznie. Lubię. Sunąć lubię. Bokiem. A jest słynny filmik ze Szczecina, już kultowy, mający chyba ponad 10 lat, gdzie właśnie nachylenie plus gołoleć spowodowało ale bardzo... urwał? Ale urwał. Tak, tak, jest taki film. No, w Warszawie tu nie mamy zbyt wielu, chociaż są, jest kilka ulic faktycznie, które mogą sprawić nieco więcej przyjemności. No, na przykład ulica Dolna. Dolna, tak, tamka cudownie się sunie wzdłuż cyklanych murów. Czy też Belwederska przy ambasadzie rosyjskiej chociażby. W każdym razie ja wolę, kiedy te piaskarki wyjeżdżają o czasie, kiedy sypią nawet tą sól nieszczęsną, przynajmniej ocali się nogę albo rękę. No, ocali się nogę, chociaż rzeczywiście jako dziecko to bardzo... No nie mają. Tak, tak, nie mają. Śnieg przestał cieszyć. Śnieg cieszy tylko dzieci i Mikołaja. Cała reszta patrzy przez okno i mówi: o Jezu, trzeba będzie dotrzeć do domu. Tak, i gołoleć też mnie cieszyła jako dziecko. A teraz również redaktora cieszy, czyli to wewnętrzne jeszcze... dziecko w redaktorze wciąż coś żyje. Coś jeszcze tam żyje wewnątrz. Tak, zgadza się. Dobrze, dajmy temu dziecku posłuchać teraz skeczu. W bobslejach rozmiłowałem się namówiony do tego sportu przez starego przyjaciela, którego spotkałem w jednej z miejscowości górskich podczas ostatniego urlopu zimowego. Kiedy ujrzałem mego kumpla, jak wraz z dwoma innymi panami przybranymi w groźne kaski ochronne ciągnie saneczki bobslejowe, zdziwiłem się, iż mężczyźni o tej tuszy, bądź co bądź nie dwudziestolatki, hazardują się jeszcze tak niebezpiecznym sportem. Kiedy jednak zaapelowali do mojej ambicji sportowej, tłumacząc, iż brak im jednego członka do pełnej obsady, ponieważ akurat czwarty z nich dostał kolki nerkowej, zgodziłem się na to wariackie ryzyko. Ostatecznie znam się na tyle na bobslejach z kronik filmowych, że chyba potrafię się odpowiednio przechylić na tych cholernych wirażach. Kiedyśmy się znaleźli na starcie, mój kolega przypomniał: pamiętaj, że na wirażach przechylać się do wewnątrz, dopiero na trzecim na zewnątrz. Jak to na zewnątrz? Oponowałem. Znam prawo siły odśrodkowej. Zawsze trzeba do wewnątrz. Tamci dwaj uśmiechnęli się, a przyjaciel powiedział: